जाए रे, भूल न जाना तेरी आस में लगाए रे, जाने वाले संग तेरे जाना मेरी जाए रे, भूल न जाना तेरी आस में लगाए रे, एक तू ही अपना है बाकी पराए रे, मेरे रास्ते में तेरी यादों के साए रे, जाए